Carrefour to zwykły sklep. Nasze oferty nie są zwykłe. Do soboty telewizor LG 32 cale za 599, a ptasie mleczko 9,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 kwietnia, minęła 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Był prezydent Siedlec Wojciech Kuderski przeszedł operację ratującą życie. Jego stan stabilizuje się, policja szuka sprawcy ataku. Andrzej Duda zaprosił do Polski Zuzanę Czaputową, która wygrała wybory prezydenckie na Słowacji. Izba Gmin znów zajmie się Brexitem. Tym razem będą to tak zwane głosowania orientacyjne. Trwają poszukiwania sprawcy ataku na byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kuderskiego, który rano został zaatakowany nożem. Przeszedł operację, jego stan stabilizuje się. Lekarze przyznają, że rana mogła doprowadzić do jego śmierci. Były prezydent Siedlec został zaatakowany w pobliżu swojego domu, powiedział w TVP Info minister Krzysztof Tchórzewski. Wracał z kościoła, z rannej mszy świętej, przed wejściem do domu został zaatakowany nożem. Jeszcze dał rady wejść na schody, ale już później żona zdążyła zawołać pogotowie. Policja poszukuje sprawcy ataku, mówi rzecznik mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska. W tej chwili policjanci z Siedlec wspierani są również przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej. Potwierdzają się nasze wcześniejsze informacje, że sprawca czekał na Wojciecha Kuderskiego. Z wstępnych ustaleń wynika, że sprawca na miejsce zdarzenia przyjechał samochodem i po ugodzeniu pokrzywdzonego także tym samochodem oddalił się. Mówi prokurator Krystyna Gołąbek z siedleckiej prokuratury. Trwają teraz czynności zmierzające do ustalenia powiązań pomiędzy tym pojazdem, którego numery są nam znane, a sprawcą zdarzenia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda pogratulował Zuzanie Czaputowej wyboru na prezydenta Słowacji i w rozmowie telefonicznej zaprosił ją do złożenia wizyty w Polsce przy najbliższej możliwej okazji. W sobotę w drugiej turze wyborów Zuzana Czaputowa, działaczka Ruchu Ochrony Środowiska i wiceprzewodnicząca Liberalnej Partii Postępowa Słowacja, pokonała byłego unijnego komisarza Marosza Szewczowicza i stała się pierwszą kobietą, która wygrała wybory prezydenckie w historii Słowacji. W depeszy opublikowanej na stronie kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy czytamy, że Słowacja jest ważnym partnerem w inicjatywie Trójmorza w Grupie Wyszehradzkiej i bukareszteńskiej dziewiątce. Częstochowska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wystawiania fikcyjnych faktur VAT. Właścicielka jednej z częstochowskich firm budowlanych miała wspólnie ze swoim partnerem wystawić szereg nieprawdziwych faktur dla firmy z Gliwic. Zarzuty usłyszało w sumie 5 osób. Proceder trwał od maja 2017 roku do czerwca 2018, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Dokumenty te dotyczyły usług rzekomego pisania scenariuszy do imprez artystycznych i opiewały łącznie na kwotę około 1 100 000 zł. Fikcyjne faktury VAT zostały użyte przez właścicielkę firmy z Gliwic i jej męża do obniżenia podatków należnych Skarbowi Państwa. Podejrzanym przedstawiono m.in. zarzuty prania brudnych pieniędzy. Według prokuratury właścicielka częstochowskiej firmy z wystawiania fikcyjnych faktur uczyniła sobie stałe źródło dochodu. Teraz zagranica. Izba Gmin organizuje drugą rundę brexitowych głosowań orientacyjnych. Posłowie rozważą alternatywne modele od odwołania Brexitu przez twardy Brexit po różne warianty Brexitu bardziej miękkiego od tego forsowanego przez Theresa May. Głosowanie nie jest wiążące prawnie. So the no's have it. Tydzień temu pierwsza runda, 8 scenariuszy, 8 razy nie. Brak większości za czymkolwiek. A dziś? Nie wiemy na pewno, że się uda, ale jest powód, by mieć nadzieję. Parę propozycji było bliskich uzyskania większości. Jest pole do negocjacji i wprowadzenia modyfikacji. Większość może się pojawić. Przekonuje w BBC pomysłodawca głosowań konserwatysta Oliver Letwin. Ostatnio największą popularnością cieszyły się drugie referendum oraz zmiękczenie Brexitu. Pomysł Unii Celnej ze wspólnotą. Płyną sygnały, że to drugie rozwiązanie ma pewne szanse na uzyskanie większości. Tymczasem Theresa May ciągle próbuje przeforsować swoją umowę, chce poddać ją pod głosowanie prawdopodobnie w tym tygodniu. Jedna ze strategii? Premier ma nadzieję, że gdyby dziś posłowie zagłosowali za zmiękczeniem wyjścia z Unii, przestraszyłoby to zbuntowanych twardych brexitowców w jej partii, którzy odwołaliby bunt, a porozumienie w końcu zostałoby zaakceptowane przez Izbę. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. I na koniec jeszcze jedna wiadomość. Z kraju w Białymstoku można już korzystać z miejskich rowerów. W ramach systemu dostępnych jest ponad 650 jednośladów, m.in. tandemy i rowerki dla dzieci. Za darmo z roweru można korzystać przez pierwszych 20 minut, a w przypadku posiadaczy karty miejskiej przez pierwszych 30 minut. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku, w Opolu i Wrocławiu 11 stopni, w Warszawie i Poznaniu 9, w Gdańsku i Białymstoku 8. Najchłodniej w Suwałkach 7 stopni, wszędzie słonecznie, wieczór i noc pogodne z temperaturą od minus 4 stopni do plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. W sklepach Euro i na euro.com.pl. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Barbara. Maria. Prima aprilis. Maria. Spraw radość swoim bliskim i zrób im prezent w Prima aprilis. Przyjdź do Media Expert i kup smartfon, laptop, a może nawet telewizor w super niskiej cenie. Włączamy niskie ceny. Media. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na urodzinową powtórkę z rozrywki. Na wstępie przepraszam, mogę dziś mówić nieco niewyraźnie, bo przygotowałem tyle satyrycznych smakołyków, że palce lizać co niniejszym czynię. A to wszystko z okazji urodzin, 57. urodzin programu trzeciego. Zaczniemy od klasyki. Kocham pana, panie Sułku, Jacka Janczarskiego, Marta Lipińska i Krzysztof Kowalewski. Imienino urodziny. Serdecznie zapraszam. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 153. Jeszcze raz. 100 lat. To już 20 raz. Ja już właściwie nie mam siły. A kocha mnie pani? Kocham. Cicho. No to jeszcze raz. Ostatni raz. Powtarza to pan już po raz 12. Co? Że ostatni raz. Ostatni raz. Słowo honoru. Co warte jest pana słowo honoru, to ja już wiem od dawna. Nie dam się nabrać. Ja już ledwo żyję. Zdarłam gardło. A jeszcze coś słychać. To ostatni raz. Bardzo, bardzo proszę. No, chyba, że tak. No tak. 100 lat. Niech żyje nam. 100 lat. Niech żyje nam. Jeszcze raz. Niech żyje nam. Niech żyje. O Jezu, nam. Koniec. Jeszcze raz. Nie. Stanowczo nie. Po prostu, no bardzo mi się to podoba. Nigdy jeszcze nikt tak mi nie śpiewał. Bo też nigdy nie obchodziliśmy ani pana imienia, ani urodzin. No nie było. Jak, no? No nie było jak, ma pani rację. Nie wiedzieliśmy, jak mam na imię i kiedy się urodziłem. I dalej nie wiemy. Nie, ale ustaliliśmy, że na imię mam Adolf. A nie, wcale nie. Tak pan sobie ustalił, a mnie się to nie podoba. I źle się kojarzy. Adolf. Sułek. Idiotyczne, zupełnie nie pasuje. A Albert? Ten też nie za bardzo. Już raczej Bartłomiej. O, Bartłomiej Sułek. Piękne i niezwykłe polskie imię. A kto powiedział, że jestem Polakiem? A może ja jestem Francuzem? Albo Włochem? Ale nie Murzynem. No nie. A może ja mam na imię Jean, czy Marcel, albo Guy? Jak? Guy? A jeżeli jestem Włochem, to Ricardo, czy Pietro? Kto to wie? Pietro, Sułek. Prawda? Jak to pięknie brzmi. No nie wiem. Bardziej jednak pasują do pana polskie imiona, co może świadczyć o tym, czy pan chce, czy nie, to jest pan jednak Polakiem z krwi i kości. Z kości to tak. To mam grube i twarde. A w duszy kim się pan właściwie czuje? No, Słowianinem ogólnie, tak? To trudno powiedzieć. To raz tak, raz nie. Czasem chce mi się wyć. Oj, no to Słowianinem pan jest. Nam często właśnie chce się wyć. Ja nigdy głośno tego nie robię, bo przecież jednak nie wypada. Ale po cichutku i na stronie to sobie czasem powyję. Ja też, ale ja na całe gardło. A nigdy tego nie słyszałam. Bo ja w lesie sobie wyję. Tamto przy torach kolejowych. Raz to mało pociąg się od tego nie wykoleił, tak wyłem. No to musiałam słyszeć. Kiedy to było? Czy przypadkiem nie wczoraj o 16:12? Dokładnie. Aha, to słyszałam. Myślałam, że to syrena w Hucie Warszawa na koniec pierwszej zmiany tak wyje. A to pan, no proszę. A to ja. A może jestem Rosjaninem? Też wyją. A ma pan rację, czytałam. Albo Rumunem. No, Chińczykiem nie, co? A skąd? I nie Japończykiem. Nie. Nie. Już raczej, o ile w ogóle, to Mongołem. Nie, ale nie, też nie. Wygląd o niczym nie świadczy. Indianin też ze mnie jak z koziego tyłka patefon. Trafił pan w 12. Ja nawet w 17. No dobra, imię jak imię, nie muszę go od razu mieć, ale nazwisko. No przecież pan ma Sułek. Mam, od zawsze, ale przecież nazwisko można zmienić. Na przykład Przepiórkowski. Przepiórkowski? Podoba się pani? No tak, to bardzo ładne nazwisko. Tylko, że ja wtedy, gdyby pan nazywał się na przykład Stefan Przepiórkowski, kochałabym pana, bo na pewno bym pana kochała, ale panie Sułku kochany, inaczej jakoś, tak, no jednak inaczej. Ale no. To znaczy jak? No, wie pan, no można kochać tak, a można inaczej, no po prostu inaczej. Cicho. No niech pan lepiej zostanie tak, jak jest. No niech pan zostanie sługiem. No kocham pana, panie sługu. Cicho. No niech tak zostanie. Nie ulepszajmy tego, co jest w sam raz. No i urodziny. No właśnie. Też nie można z tym dojść do ładu. I składu. Nikt nie wie, kiedy się pan właściwie urodził. No, chyba, że gajowy marucha wie i nie chce powiedzieć. No w każdym razie na ten temat milczy jak grób. Jak katakumba. Mogłem się urodzić każdego dnia. Prawdopodobnie w każdym razie w niedzielę. O, to na pewno. I w przybliżeniu określić rok. Po słojach? Po jakich słojach? No, w spiżarni. No, zjadam słoik grzybków raz na dwa dni. To łatwo obliczyć. O, gdyby tak było. Pan czasem zjada dwa słoiki dziennie. Nie, to nici z tego. Z pętelkami. Nie rozumiem. Nici z pętelkami. No tak. W każdym razie póki co na skutek tego całego zamieszania ustaliliśmy, że obejdziemy za jednym zamachem pana urodziny i imieniny, czyli imienino urodziny. I to właśnie dzisiaj. I tak przecież w tym przypadku wszystko jedno, prawda? Dlaczego nie jutro? A może jutro też obejdziemy i pojutrze? Czemu nie? Ja mogę. No chce pan codziennie obchodzić urodziny? I imieniny za jednym, jak sama pani powiedziała, zamachem. Nie każdy jest w takiej sytuacji. No niby nie. Z drugiej strony jednak myślę, że to przesada. Domyślam się, że panu chodzi o prezenty, tak? A to nie muszą być zawsze, to nie wiadomo jakie. No jakieś tam drobiazgi, ale codziennie. Świeczki na torcie też mogę zmuchnąć codziennie. Nie musi pani codziennie śpiewać mi 20 razy 100 lat, wystarczy raz, ale codziennie. Chodzi mi o to, żeby jednak codziennie. Dzień w dzień. A, widzę, że polubił pan to święto. Polubiłem, siak, no, cholera jasna, ale dobrze się z tym czuję. Lepiej niż przedtem. To dmuchamy! Pan dmucha. Ile tutaj jest tych świeczek? No, ustaliliśmy, że 44, jak u Mickiewicza. Dobra. Mocniej. No to pomogę panu. Oje, jak ciemno. No to pan zgasił światło. Niepotrzebnie, no. To nic nie widać. Nie, no niech się pan nie boi, zaraz zapalę. Oje, tego, przewróciła się pani? Nie, tak, to znaczy tak. Na wzach? Nie, na twarz. Aha. Co aha? Niech pan mnie podniesie. Tu jestem. Oj, nadepnął pan na mnie. Butem? Chyba tak. Z nogą? No a czym do diabła? Oj, drugi raz. A bo to drugą nogą. O, mam kontakt. O raju, jak jasno. Dlaczego pani leży? Jeszcze pan się pyta. A to musi pani wstać, no. Nie chcę, żeby pani śpiewała na moich urodzinach 100 lat należąco. No. Musi pani jednak wstać, no. Jak panu zaśpiewam, to panu uszy spuchną. Nie, to nie trzeba tak głośno. Właśnie oto mam do pani największą pretensję. Pani ma w sobie za mało umiaru. Jakby pan się tak walnął w łokieć jak ja, to też miałby pan trochę mniej szampański humor. No... Oj, już przeszło, już tak nie mrowi. Ojej, kocham pana. Cicho. Pokroić? Co? No ten tort. A po co to przecież zjem bez krojenia? Ale słodki. Naprawdę? Jutro dam pani kawałek. Bo dzisiaj to praktycznie nie mogę. O matko. Co się stało? Zjadłem świecę. Nie świecę, tylko świece. Wszystkie. W tej sytuacji mija się z celem śpiewanie panu 100 lat. Nie. Chyba sam pan przyzna. Cicho, cholera, ta psiakra. Słowo honor umrę? Jest tylko jedna odpowiedź. Jaka? No, zobaczymy. Boj. Gajowy Marucha tymczasem obchodził setną rocznicę urodzin dębu, który zasadził jeszcze jego dziadek Stefan Przepiórkowski. Do usłyszenia. Za chwilę kolejny klasyczny smakołyk z klasycznej audycji 60 minut na godzinę. Rycerze Andrzeja Wieligórskiego. Będzie to prawdopodobnie pierwszy odcinek tej serii, choć eksperci nadal spierają się w tej kwestii. Następnie Jacek Fedorowicz, mężczyzna nie musi być piękny. Potem Ewa Szumańska i Jan Kaczmarek z pamiętnika młodej lekarki. Prawda? Palce aż same pchają się do ust, ślinka cieknie, w sumie nieciekawy widok. Dobrze, że państwo mnie nie widzą. A na koniec Danuta Rin w piosence Marii Czubaszek. Na ból głowy najlepsza gilotyna. Kłaniam się państwu uprzejmie. Ketli Hołodniowski za głowa, krewi nas pech, wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chuć, tak jest. Inny cel wam historia wyticza. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć tu hajbę Jowicza. Nie, pani Basia Wołodyjowska wyjechała na kilka miesięcy uporządkować spadek po dziadku, a nasz pan Michał zgodnie z rycerskim obyczajem musi udawać, iż od zmysłów odchodzi. O, posłuchajcie, waszmościowie, jako lamentuje. Hej, gdzieżeś, Basieńko moja? Pięknie, lamentuje chociaż z kartki. Hej, gdzieżeś, proszę pana, wy oczęta błękitne i pigułko zatwardzająca. Co, proszę? Co? Nie, pigułko zatwardzająca, jedno figurko zachwycające. O, tak. Ha, ha, ha, zachwycająca, ale nic to, walmy dalej. Walmy, ale kogo? Nie, rozpraszaj się, Michale, im prędzej skończysz, tym szybciej wypijem. A, tak? No to prędziutko. Co tu pisze? No. Moja żeś ty, jaskółko... Aha, moja żeś ty, proszę pana, jaskółko... Jaskółko świergoląca. Tak, żywico pachnąca, jedyni życi moja. Życia moja, pociecho. O, tak. Otóż to. Hej, zemrę ja chyba bez ciebie jako kwiat bez wody. Amen. Zagłoba, odbijaj. Bez wody, Michale, bez wody, ale z zagrychą. Tak. Lośnia. Proszę pana, młocie jakiś. Masz tam co z garmażerki? Tylko nie powtarzaj starego dowcipu, że masz świeżego tatara. Melduję uprzejmie, że świeżego nie mam, gdyż już 2 tygodnie siedzi na palu. A może masz jakieś ozorki, co? Ozorki mogą być, gdyż pan Muszalski przywiózł wczoraj języka. A może, proszę pana, zimne nóżki? To już musiałbym chyba ostudzić, ponieważ je właśnie przypiekałem. No. Te nóżki przypiekałeś? Te nóżki, od tego języka, co go pan Muszalski przywiózł. A po co, żeś młodzie jakiś przypiekał te nóżki temu językowi? Ponieważ bez przypiekania nóżek język nie dałby głosu. Język przypiekany od ze strony nóżek daje zazwyczaj głos. Natomiast język przypiekany od strony języka wyciąga na ogół nóżki. Tak. Zaś powieszony język wywala przeważnie język, a bywa, że i oczka. A propos oczek, może przynajmniej jest jaki rosół? Nie ma. To może chociażby jakaś ryba, szczupak, karp. Może sum. Sum nie. Nie, bo to ja zagłobę sum. No to może halibut albo amur. Amur może być. Uwaga, chłopaki. One, two, three. Amor rzeczywiście. No. Ej, pięknie śpiewają, pięknie. No cóż, dobre i to, szable w dłoń, koledzy. Jak to szable? To miały być szklanki w dłoń. W jedną rękę szklanki, a w drugą szable. Czujność na dzikich polach obowiązuje. Tak jest. Szable w dłoń. Hej, szable w dłoń! Szable w dłoń! Łuki, miłki, a łupy wziąć drogi. Hajda na koń! Hajda na koń! Okażemy się godni epoki, ruszamy w bój. Ruszacie w bój! Aby Baśkę uwolnić od zbója. Tatarzyn zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy. Mężczyzna nie musi być piękny, wystarczy, że ma w sobie coś. Wystarczy, że czasem zamruczy ktoś basem z was kolego, ciekawy jest gość. Chłopcy mają kompleksy, oblegają bebeksy, tu szampony, kupują tam kremy. To bez sensu metoda, krem urody nie doda. Zresztą po co uroda, gdy wiemy? Mężczyzna nie musi być piękny, wystarczy, że zgrabny ma chód. Gdy w kuchni się krząta czy sprząta po kątach, w domu zawsze roboty jest w brud. Baba pudrem się przytrze, wie, że baby są brzydsze, więc nie może wyjść na dwór tak sotę. Chłopak nawet wprost zwany jest ogólnie staranny, estetyczny nie tylko w sobotę. Mężczyzna nie musi być piękny, wystarczy, że wdzięczny ma gest. Gdy głos ma milusi być piękny, nie musi, chociaż wcale nie szkodzi, gdy jest. Chociaż wcale nie szkodzi, gdy jest. Gdy głos ma milusi być piękny, nie musi, chociaż wcale nie przeszkadza, gdy jest.

chodzi, a raczej o to stoi, żeby głowę na karku, żeby głowę na karku dziś mieć. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Trójka żąda debiutów. Dziś Spear. Just the best way to change my life. Trójka Żąda Debiutów, dziś zespół Spir. Dzień dobry. Cześć, to Marta, wokalistka Spir. Cześć, witam serdecznie. Arecki z tej strony też się kłania. Marta Majczewska, Arek Stępień jest wraz z nami i będzie przysłuchiwał się muzyce zespołu Christian Cage'a Walczak. Zapowiadaliśmy przed tygodniem waszą wizytę. Dzień dobry, witam wszystkich. Nawet graliśmy premierowo jeden z twoich utworów. Tak jest, wielkie dzięki i szacuneczek. Troszkę się dziwnie czuję, bo występujecie w roli debiutantów, a ja znam Marka mniej więcej 20 lat. Dokładnie tak taki jest. Zespół Amerykcie był kiedyś, dawno temu. Tak, tak, to nasze przygody były już od dawien dawna i właściwie większość osób mnie kojarzy z ciężkiego grania. Mhm. Tutaj ze Spir i z Martą poszliśmy troszeczkę w innym kierunku muzycznym, ale to jest jakby kwestia rozwoju niż jakby poszukiwania komercyjnego sposobu na życie, niech będzie o tak. Po prostu jestem muzykiem i pracuję z różnymi muzykami i kiedy wiem, na co sobie mogą pozwolić, to staram się dla nich jak najlepszą muzykę zrobić. Mogę państwu zdradzić, że ja o Marcie usłyszałem już ładnych parę miesięcy temu, bo spotykaliśmy się dość często z Arkiem na przystanku tramwajowym i rozmawialiśmy o tym, co się dzieje u niego właśnie. Tak, ja jak Tomka złapię w tramwaju, jak jedziemy... Bardzo miło, że zrodziłam się na przystanku. Zawsze go męczyłem, mówię, słuchaj, musisz posłuchać tego nowego projektu mojego. Ja wiedziałem, że ty mnie zawsze kojarzysz z ciężkimi rzeczami, więc mówię, Boże, chciałbym Tomkowi to pokazać, bo on na 100% będzie zaskoczony. No, troszkę jestem zaskoczony, ale Britney Spears to nie jest tak, że spokojnie. No, daliśmy radę. Cała płyta gotowa, czy tylko trzy utwory, które są na singlu? W sobotę teraz, właściwie w najbliższy weekend wchodzimy do studia i będziemy rejestrowali nowy materiał. No i będziemy pokazywali z powrotem nowe numery, będziemy robili też klip, który też zaprezentujemy. Myślę, że na koniec maja się uda. Mhm. Tomko, słuchaj, wygląda to tak. Przede wszystkim mamy cały materiał na płytę. Już zrobiony zespołowo, ale robimy jeszcze, jeżeli mamy troszkę czasu, nowe utwory, bo pewnie z tych 20 wybierzemy najlepszą dziesiątkę, bo chcielibyśmy, żeby to była dziesiątka tych utworów. No i pracujemy nad brzmieniem, nad stylem. Powiem ci tak, z Martą pracujemy od półtora roku, ponieważ, tak jak już wspomniałem, ja jestem stricte hardkorowo-metalowym gitarzystą, ale nie odcinam się od wrażliwości, od lightowego grania, po prostu słucham różnej muzyki i bardzo lubię. I tak jak wcześniej powiedziałem, robię muzykę z artystą, który do danego stylu pasuje. My z Martą te utwory, tak jak teraz Breaking Away poleciało, to są w pewnym sensie troszeczkę eksperymentalne utwory. Ja robiłem też mocniejsze numery, ale one się nie sprawdzały z wokalami Marty, więc znaleźliśmy pewną taką niszę muzyczną i taką siłę przesteru na gitarach, żeby one zabrzmiały. Natomiast, tak jak Marta wspomniała, za tydzień wchodzimy do studia i powiem szczerze, nie wiem, z jakim materiałem wyjdziemy ze studia, ponieważ tak dużo jest przygotowanego materiału, tak dużo brzmień, od grunge'owych, po bardzo czyste, po metalowe, metalcore'owe. Nie wiem, chcę się spotkać z realizatorem, popatrzeć mu prosto w oczy, powiedzieć, kocham cię, kochany, zróbmy najlepszą płytę na świecie. Taka jest koncepcja. Natomiast jest to oczywiście też epka, trzy utwory na razie, a później będziemy patrzeć, czy rzeczywiście słuchacze chcą słuchać muzyki, którą robimy. Mamy kilka płyt do rozdania waszych singli, także proszę dzwonić 20 23, Halina Wachowicz przy telefonie naszym. Krystian, twoje pierwsze wrażenia po usłyszeniu? No moje pierwsze wrażenia bardzo, bardzo fajnie. Już tutaj przed anteną rozmawialiśmy sobie i mniej więcej się wywiedziałem, co w kapeli piszczy. No na pewno fajnie tutaj głos się rzuca od razu w ucho, że ten angielski jest taki przypieczętowany. Tak, i no właśnie, zaopiekowany. Wcześniej o tym mówiliśmy. Jesteśmy w Unii już. Tak, tak. Angielski. No, bardzo się cieszę, że fajnie brzmi po angielsku, mimo że no, nie uczyłam się nigdy jakoś z angielskiego na wyrost. Jestem samoukiem. Teksty też powstają w sposób fonetyczny. Najpierw są tworzone melodie, później pod tą fonetyczną, już gdzie tekst powiedzmy jest w miarę poukładany, mam taką fajną dziewczynę, Sylwię Dischner, która mi ogarnia wszystkie takie rzeczy tekstowe, słucha ich, analizuje, nieraz śpiewam nawet jakieś bzdury, nie? Jakieś tam słowa z czapy, a ona jest tak skubana, sprytna, że tak to poukłada, że nagle powstaje fajny, naprawdę sensowny tekst. No bo my jednak jako Polacy to mamy często to przekleństwo mięśnia językowego, że tak. Angielski często jest wyczuwalny, że to nie Anglik mówi, jeżeli nie jest dobrze dopracowany, ale w twoim przypadku bardzo fajnie, miło. Produkcyjnie bardzo przyjemnie. Dziękujemy. Całość fajnie. No dobra, przerwę wam, posłuchajmy kolejnego utworu. Tak, dobra. Okej. Właściwie to dzisiaj nie powinniśmy grać w ogóle muzyki, bo tutaj państwu się usta nie zamykają, mówią cały czas o muzyce poza studiem, także potem nie powiedzą to wszystkiego, co powiedzieli sobie nawzajem. Skąd się wzięła Marta? Skąd się wzięła Marta? Z interneta. Powiem jak prosty Polak, z interneta. Słuchajcie, no Marta, był taki portal internetowy, w którym ja też się ogłaszałem jako muzyk, szukałem muzyków, bo tak naprawdę w gruncie rzeczy nie jest łatwo znaleźć taką duszę, która z tobą będzie grała. Nie chodzi tylko o umiejętności, chodzi bardziej o zaangażowanie. Dokładnie. Bo wy wtedy szukaliście wokalisty. Faceta szukaliście. Ogólnie tam ja w zasadzie odezwałam muzyka, się do ciebie i Marta, to tak przypadkiem z Martą wyszło. Było, słuchaj, tak, z Martą było tak, raz do mnie napisała, a ja byłem już po takim półrocznym przesłuchaniu bardzo wielu ludzi z internetu i byłem, szczerze mówię, zmęczony. Bo są ludzie, którzy są naprawdę super utalentowani, są ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, że nie są niestety utalentowani, ale myślą, że są. No i Marta mnie tak ciskała i ja tak mówię... Ty nie oszukuj, wcale cię nie ciskała. I mówię tak, kto to tam napiera, tak, kto tak napiera. I w końcu napisała drugiego maila, mówię, słuchaj, jakbyś mógł posłuchać? Ja mówię, dobra, słuchaj, dzisiaj posłucham. I posłuchałem, słuchajcie, tego nagrania i szczena mi opadła. I jak mi szczena opadła, mówię, słuchaj, znam cię z nagrań, super, musimy się spotkać na żywo i ja muszę to zobaczyć na żywo. No i jak było na żywo, to było jeszcze bardziej masakrycznie niż z tych nagrań. No i tak nawiązaliśmy współpracę we dwoje i przybiliśmy piątki i doszliśmy do wysku. No dobra, to szukamy składu muzyków i zróbmy fajną muzykę. Czyli zespół Spirit tak powstał. Ja przerywam ci celowo, bo chcę, żebyśmy zdążyli o tobie jeszcze cokolwiek powiedzieć. Także zagrajmy w tej chwili. Czas już jest wbrew pozorom dość niewiele. Yeah. Trójka Żąda Debiutów zespołu Spiły dzisiaj premierowo w Trójce. Jeszcze nie powiedzieliście o składzie. Tak, grają z nami, jest nas w sumie 5 osób. Mhm. Mamy 2 gitarzystów, jeden jest oczywiście z nami, Arek, jest jeszcze Rafał Drost. Na basie gra Piotr Śleszyński i na perkusji Marcin Ptaszyński. To życzę sukcesów, a teraz Krystian, który przyjechał specjalnie, żeby już osobiście poopowiadać o tym, co u niego. Druga płyta gotowa. Już nadciąga, tak, już etap miksy, mastery, w zasadzie miksy się kończą, masteringi wchodzą do studia na wakacje. Mam nadzieję, że będziemy się cieszyć winylem. Także mam nadzieję, że tutaj też coś zaprezentujesz, bo artyści są przezacni. No właśnie, kogo Kejdża tym razem zaprosił do studia? Jakiś czas temu, parę lat temu, a dokładnie 4, na płycie Linka pojawił się Gentleman z Tamiką. Mhm. I wielu powiedziało, że to jest totalny fart i że w ogóle jakieś szczęście mnie kopnęło i że to się już nigdy nie powtórzy, bo to jednak był wysoki kaliber. No ale na tym albumie udało mi się ich również zaprosić i z jeszcze większym impetem weszli do współpracy ze mną. Z takich kręgów regowych, bo ja oczywiście... Ale tym razem się spotkaliście, czy ciągle to było korespondencyjnie? Tym razem się spotkaliśmy kilkukrotnie, ale nagrywali na Hawajach, z tego względu, że... No mogli cię zaprosić. Mogli, ale z tymi wizami, wiecie, jak to jest. No tak, to Ameryka w końcu. Tak, ale tak to może przejdę od razu do tej listy artystów. Ktoś, kto słucha reggae, na pewno słyszał Bushmana i na pewno słyszał Warrior Kinga. No Marek podniósł rękę. To udało się, no wiem, widzę właśnie, cieszy mnie bardzo. Udało się, że tak los nas poprowadził z tą nową płytą, że znaleźli się i oni. Dodatkowo ze Stanów Zjednoczonych Christos DC, wybitny naprawdę producent amerykański, syn sławnego tenora, również zaśpiewał swoją piosenkę na tym krążku. No ale też nie chciałbym tutaj za dużo im czasu zabierać, ale powiem tak, że... To jest twój czas. To jest mój czas, aha. Mów, tak, spokojnie. Nie stresuj się w ogóle. W ogóle się nie stresuję. Cieszę się, że w ogóle, że mogłem tutaj dzisiaj do was przyjechać. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj ta audycja ma swoje urodziny, więc również ten mój... Nie audycja, program ma urodziny. Wspaniale. Program trzeci. No nie. No tak, no to jeszcze lepiej. Mistrzostwo. To taki mały upominek właśnie, płyta Linka będzie do rozdania po audycji. Kto tam będzie chciał się zgłosić. Dobrze, dobrze, mamy 27 projekt. Mamy zapas, no, ale powiem tak. Zaprosili mnie, holenderski portal internetowy promujący muzykę reggae na świecie, zaprosił mnie w taki niecodzienny sposób, bo poprosili mnie o napisanie, skomponowanie muzyki, która stanie się hymnem ich strony internetowej i w ogóle ich wszystkich działań. I od tego się zaczęło. Było tylko jedno takie obwarowanie, że to ma być muzyka roots reggae. No i przyszedł mi do głowy od razu nasz taki starej daty, że tak powiem, oryginalny, prawdziwy rootsman z Polski, czyli pan Słomiński, Słoma Bębnoluby, którego wraz z jego synami zaprosiłem do tego projektu, także całą sekcję rytmiczną tworzą nasi Słomińscy z Polski, co jest dla mnie takim fajnym spotkaniem muzycznym i doświadczeniem, bo jednak oni trzymają się też tej korzennej mocno strony. Ja dograłem resztę instrumentów. Są partie, gdzie Siwy z Bakrzyszu zagrał swoje gitary, co też jest było takim moim marzeniem od dzieciaka. Słuchałem jego gitar i się inspirowałem. Także na tym krążku, który będzie nadciągał, jest wielu muzyków gościnnych i wszyscy w zasadzie to są takie małe marzenia spełniane, że po prostu przez te 20 lat, jak się zajmuję prawie muzyką i słucham, kocham, komponuję, nagrywam, to były takie postacie, które wierzyłem, że się kiedyś spotkamy na jakichś wspólnych ścieżkach muzycznych. I tutaj jest kolejny ten etap. Ja wiem, że mówiłem... I tak... kończymy. Słucham? Już kończymy. No to kończmy. Przejdźmy do Arona. To, co teraz poleci, spotkanie z Tamiką w Polsce podczas jednego z koncertów, zabrała ze sobą swojego siostrzeńca. Ten siostrzeniec usiadł przy pianinku na scenie, zagrał jeden numer tak, że zerwało sandały i od tamtego momentu poszukiwałem go, znalazłem, zrobiliśmy wspólny numer. Mam nadzieję, że to jest początek czegoś większego i to też jest mój debiut, bo nigdy w takich gatunkach muzycznych się jeszcze nie obracałem. Kejdża i on ma kolejne zakończenie. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żądę, dziękujemy. Dziękujemy zespół Spir. Bardzo dziękujemy. Kejdża. Ja czekam na płytę, może spotkamy się w wakacje, kiedy już będzie gotowa. Z miłą chęcią. Gramy, dzięki. Dzięki.